Sunneta Nebiga alaihi salatu wasalam adaynu in yarka tilmaamno. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam xadiiska saxiixeenka ku soo arooray wuxuu sheegay 70,000 oo ummadiisa ka midi inay jannada geli doonaan iyadoo aan la xisaabin. Bigayri xisaab, 70,000 oo ka midi inay gelayaan. Dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sifeeyey kuwaasi nooca ay yihiin. Wuxuu nabigu yidhi hum aladiina laa yastariquun walaa yatatayaruun walaa yaktawuun wacalaa rabbihim yatawakaluun. Waa kuwo aan cidna odhan wax igu tuf, waxba aanba asaysan, waxba aan isku gubin, ilaahay tala saarta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Yacni waa duur rabbi subxaanahu watacaala si dhaba isugu dhiibay. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan ka mid ah inuu yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkuli la razaqakum allahu kama yarzuqu ayr taqdu khumaasan wa taruuxu bitaanan. Haddaa ilaahay u tala saaran lahaydeen buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, tala saaradka uu xaq muto sida ilaahay shimbirahaba u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa. Shimbirtu kayd ma leh meela wax ma dhigato, subaxii bay ka lahdaa iyadoo gaajaysan, habay soo cuntaa, habeenkii iyadoo dhararsan bay iska soo hoyataa. Wuxuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, haddaa ilaahay tala saaran lahaydeen sida shimbiraaba alla u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofka markuu gurigiisa ka baxo, xadiidka saxiixa jaamici sagiirka ku yaalay sheekh Albani saxiixa ku tilmaamay, qofka markuu gurigiisa ka baxo yidhaahda bismillah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah. Qofka erayada saddexdaa eray ku dhawaaqa bismillah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah, waxaa lagu yidhaahdaa buu nabigu yidhi hudiita wa wuqiita wa kufiita, waa lagu hanuuniyey oo waa lagu dhowro lagu ilaaliyey oo waa lagugu filaaday baa la yidhaahdaa. Dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, shaytaan baa shaytaan kale ku yidhaahdaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi, waa shaydaano iyagoo wada hadlayuu xidhaahoo maxaad ka qaadi nin la ilaaliyey oo la hanuuniyey oo la dhowray adugu maxaad ku samayn kartaa. Yacni shayaadiinta waxay isu tilmaamaysaa ninka kani inuu xirzun aamin galay, inuu galay dhufays adag oo aan shaydaanku ka dabageli karin. Dabeetana iyagoo isu calaacalaya waxay isu tilmaamaya wuxuu leeyahy maxaad samayn, kan waa la hanuuniyey oo waa lagu filaaday oo waa la dhowraye. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa markaasi sida qofku hadduu ilaahay tala saarto rabbi ugu filan yahay. Tala saaradku marka muxuu u baahan yahay? Goormaa la odhanayaa qofkan ilaahay buu tala saartay? Inaad se ilaahay tala saarato subxaana wa tacaala maxaad u baahantahay? Kow, waxaad u baahantahay inaad rabbi barato iyo sifaadkiisa. Markaad garato ilaahay subxaana wa tacaala inuu casiis yahay, dunida isagu abuuray, gacantiisa ay ku jirto, wuxuu doono mooyaane wax kale aanay dunida ka dhici karin, awood badan yahay, ciddii tala saarata uu isagu ilaaliyo, waxay keensanaysaa inuu rabbi aad iimaansato inaad taladaada u dhibato. Yacni yaa wakiil laga dhigtaa? Maala markaad shirkad haysato ama xoola haysato, hadduu jiro qof aad kalsooni ku qabto oo kartidiisa, cilmigiisa, amaanadiisa, wixiisa, waxaa laga yaaba inaad hantidaado dhan u dhiibto tiraahdo wad shaqada, waayo waxaad ku qabtay inuu xirfadyahanna yahay, isla markaasina uu yahay qof amaanada waxaa ku dhowraya, warwar kaama haynayo. Haddaad rabbu samaawaat sifaatkiisa markaa rumaysan tahay iyo awooddiisa, waxay keensanaysaa inaad isaga tala saaratid. Tala saaradku markaa wuxuu ka yimaadaa waa qalbiga qofka bini aadamka oo tawxiidku uu dego, rabbi si dhaba u caabuda, qalbigiisa uu ka fuqo calaa'iqu shirki oo dhan, waxyaabaha shirkiga keena oo dhan uu qalbigiisa uu ka fuqo, goormay waxaasi qalbigaaga ka fuqayaa? Marka aad garato wax dunidan ka dhacaaba inaanay jirin isagu wuxuu doono mooyaane, wax kastana inuu awoodo. Tala saaradku wuxuu yimaadaa markuu qofku kalsooni ku qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala, ee qalbigiisu rabbigii uu ku xasiro, ee adduunku uu isagoo kaa mid noqdo inaad weydo iyo inaad heshaa. Mithaal basiit, waxay culimadu yidhahdaan haddii adigoo dirham haysta bay dhahdaan, hal dollar adigoo haysta hadduu kaa lumo, xoolo kalena aad haysan halkaad dollar aad haysatay, laakiin nin boqor uu meesha joogo u ku siiyey uu ku yidhaahdo marka xabadii kaa luntay adoo warwarsan oo le midkiina wayga lumay, uu ku yidhahdo waxbaha warwari, aniga khasaayintaydu buuxda, mar kastoo aad baahatana i kaale waan ku siinayaa. Haddii mid iyo laba toona kaa lumaan wax weyn kuguma aha, waayo waxaad ogtay meel buuxda ka soo qaadayo marka aad u tagtaba aad ka soo helaysaa inay jirto. Saa daraaddeed hadday xabadi kaa luntay, hadday laba kaa luntan, toore ma warwaraysid. Waxaa la mid ah qofka mu'minka adduun hadduu hela iyo hadduu waayey iyo hadday dhibidhacda iyo haddaanay dhibidhicin ba ilaahay uu tala saarta. Waxaana ogyahay rabbun raxiimun gafuurun casiizun xakiim inuu tala saartay. Saa daraaddeed adduunka oo dhan iyo basharka oo dhan hadday isu tagaan dhib kuma hayso. Sidaa awgeed buu nebi Huud lahaa isu wada taga dhammaantiin oo banaaniga dhakri iyo makriir ugu sameeyo khiyaamay. Ilaahay waan tala saartay buu lahaa subxaanahu wa tacaala. Walidaalik tala saarab, yacni qofka qalbigu wuxuu gaadhaa mu'minka bay dhahaan qalbigiisu siduu u xasiro haddii uu ilaahay dhab ugu kalsoonaado, sida ilmaha yari hooyadii naaskiisa ugu kalsooniye bay dhahaan. Ilmaha yaraa waxba kala garanaynin, hadduu naaska hooyadii afka la helo bis adduun wuu dhammaaday, yacni wuxuu ka rabay isagoo adduun wuu helay. Saa daraaddeed waxay dhahaan waa mutmain ilbaal, waa niyadiisu way xasiloontay. Waxaa la mida bay dhahaan qofka mu'minkii hadduu rabbigii helo oo uu garto si dhaba u caabudo, adduun wixiisa kaloo dhami dhib kuma haya, waayo rabbu samaawaati walardi buu ku tiirsan yihin. Waxyaabaha keena markaa qofku inuu ilaahay si dhaba u tala saarto waxaa ka mid ah xusnu dhannika billaah, inaad ilaahay mala fiican ka qabtid, mala fiican inaad ilaahay ka qabtid, waad rumaysan tahay inuu ilaahay dadka ku filan yahay, aad rumaysan tahay inuu awood badan yahay, aad rumaysan tahay inuu raxmaan uraxiim yahay, cid isaga ka naxariis badan oo loo cararaa inaanay jirin, cid kaaga aad uga han weynaato istiraado ciddan baa kuu degdegaysa aanu jirin oo isaga ka degdeg badani. Waana ka nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya anaa cinda xusni dhanni cabdi, yani waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga fishuu maanan ah, haddaad alla ka filanto inaad waxba helaynin awdi waxba ka heli maysid. Haddaad ilaahay ku kalsoon tahay oo mala fiican ka qabtidna, waad ka helaysaa waxaad u baahan tahay. Sidaa awgeed ayaa waxay dhahdaan waxyaabaha tawakulka fiican keenaya waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay arrimihiisa oo dhan u dhiibto, wa ufawidu amrii ila allah, masalatu tafwiid, ilaahay wadaan kuu xil saaray inaad tidhaahdo. Laakiin tafwiidku goormuu dhacaa? Goormuu qofku arrimihiisa oo dhan ilaahay u dhiibtaa? Waa markaad adigu intii ku saarayd la timaado, yacni adiga waxaa lagu faray al-amru wan-nahyi, qur-aan baa soo arooriya axaadiis waxaana samey waxaanaha samayna la yidhaahdo, adigu intii ku saarayd markaad samayso natiijada ka dambaysaad ilaahay u tala saaranaysaa subxaanahu wa tacaala. Waxaad lamitay bay yidhaahdaan sidii kii beerta falanayay, beerta hadduu aad fadhiisto yidhahda ilaahay baa u tala saarto inay midho dhasho, wuxuu ka tegay wixii la faray. Waxaa isaga la faray inuu beertiisa qodqodo, faarfaaro, inuu hagaajiyo, inuu midho ku rido, inuu biyo ku shubo, inuu si fiican u dhigo. Kadib baa waxaa la faray ilaahay u tala saarto markaa wixii ka soo baxaya, ilaa uu ihagaaji inuu yidhaahdo oo wax fiican ha dhasho iga beer. Saa awgeed waxaa loo baahanyay qofka mu'minka ahi inuu ilaahay subxaanahu watacaala si dhaba u tala saarto. Oo waxa weeyaan bay dhahaa qofku asbaabta la faray ha la yimaado, laakiin yuu iyada ictimaadi yuu is odhanayn waa qaanuun sabab, iyo haddaad muqadamaadkii la timid natiijadu waa ilow baylow, natiijadu waa inshaa allahu ilo bailo waxa la yidhahda ma jiraan. adugu waxaad hagaajisay beertaad dhigtay, ilaahay baa dhulka la goyn karaa, ilaahay baa balaayo kale samada kaga keeni karaa, cid kalaa iman karto kaa qaadi karta, wax waliba waa ka dhici karaa. Sabab iyo natiijo automatikali isugu xidhani ma jiraan. Laakiin adiga waxa ku saaran markaad asbaabta la timaadid inaad ilaahay subxaana wa tacaala tala saaratid. Waxay yidhahdaan qofka asbaabta ka taga, qofka asbaabta ka taga waa magruur bay dhahdeen, ama waa caajis, waa magruur, waa qof la kadiyey. Ilaahay baa isaga tala saartay buu leeyahay waxaan jirin. Qofka asbaabtun dul fadhiistaana bay leeyihiin waa nooc min ashirkiyaat buu ku jira, oo rumaysan unma haddii sababtaan bilowgeedii uu la yimid inuu guulaysanayo kaasina sax maaha baa la yidhahda. Waxaa ka mid a waxyaabaha keena tala saaradku waa xaal ee cilmi maaha. Maxaan uga jeedaa, ama masaladan culimmadu maxay uga jeedaa? Yacni qawaacidda waan sharxay, markaa waa la fahmi karaa, qawaaciddaasi waa la fahmi karaa. Inaan qawaacidda fahmin macnaheedu ma aha inaan mutawakil ahay, inaan ilaahay tala saartay maaha. Idan waa xaala qalbiya, waa xaalo keensanaysa inuu qofku qalbigiisu uu ku xasilo arrintan uu ilaahay tala saarto, ee inuu masalada cilmiyan u garto ma aha waxaynu ka warramaynaa. Idan tawakalku wuxuu u baahan yahay dhaqan buu u baahan yahay, qofku inuu istijaabiyo. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qofka ilaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, ee iimaankaasi uu dhabkayay waa inuu qirayo ilaahay mooyaane cid xaq lagu caabuda inaanay jirin, waa inuu qirayo rabbi subxaana wa tacaala mulkiga dhammaantii inuu isaga gacantiisa ku jiro, waa inuu qirayo rabbi inuu mahadnaqayo, waa inuu qirayo inuu ilaahay keli yahay wax walbana uu awoodo. Taa macnaheedu waxaa ka dhalanaya inuu qofku hadduu mas'aladaasi si dhaba u fahmo inuu mutawakil yahay, yani xaqiiqadaasi hadday qalbigiisa degto inuu mutawakil yahay baa ka dhalanaya. Tawakulku markaa wuxuu keensanaya inaad aaminsanaato risqaaga inaan cidina goyn karin. adiga asbaabtaa lagu faray, laakiin cid arsaaqdaada goyn karta inaanay jirin. wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha, wax dunida kor maraa ma jiro ilaya ilaahay baa arsaaqaya. wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha waiyaakum, tiro badanaa inta noole dunida kor socda oo aan xambaarsanayn wuxuu cuni lahaaba ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala, iyagana ilaahay baa arsaaqa, idinkana ilaahay baa idin arsaaqaba ala ilaahay subxaana wa tacaala. waxaa rabbi ina leeyahy wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin, wax kastoo alla baxdaan ilaahay baa badiilkeeda idin siinaya, isagaana kuwa wax rasaaqa ama khayru raasiqiin isagaa. yacni inaad arsaaqda ka warwarin. inta badan dadku masaa'ilka aanay ilaahay u tala saarin ee aadka uga warwaraan bay ka mid tahay. weliba jaahiliyadan mucaasirkiina ee aynu la noolay wakhtiyadan dambena aad bay dadka ugu sii arkaysay inuu qofku asbaabta kula tala saarto oo uu isidhaahdo haddii aanad waxyaabahaasi samaynin arsaaqdaaduma way go-aysaa. ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala waxay u tala saarteen rabbigood diintan iyo hirgelinteedii, waxay u tala saarteen noloshooda dhammaanteed. waxaa loo baahanyay markaa dadka mu'miniintii inay rabbigood tala saartaan. nebi maxamed iyo ambiyada kaleba ilaahay wuxuu leeyahy wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmakiriin, makrin ama khiyaamay kuusoo maleegayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala, laakiin waxaasoo dhan ka xoog badan baa la leeyahy subxaana wa tacaala. idan dadka mu'miniintii waxay u baahan yihiin inay gartaan waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraati lmustaqiim, qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku dhega in ilaahay uu jid fiican marinayo. tala saaradka maxaa midhay ee ka dhasha? waxaa ka dhasha kow, in alle kuu hiiliyo, in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum alaysa allahu bikaafin cabda waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu, waxa dunida ka dhacayo dhan rabbaa abuurtay, waana og yahay siday u dhacayaan, inuu bedelana waa ku filan yahay. mujarad innagaa layna itixaamaya, innagaa layna eegaya quluubteenu siday tahay, innaga leeyay iyo ilaahay intaynu ku tiirsanahay. Ilaahayna wuxuu ballan qaaday haddaynu si dhab ah ugu tiirsanno inuu inoo hiilinayo.